Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Aha. Wnet spoglądasz w repertuar, sprawdzasz co jest grane, a tam kot gruby i czarny, kurwa trzejbana. Na domiar złego premiera w piątek 13 sextyl Marsa z Saturnem, nabyć trumnę, może urnę, spisać testament, tak w imię ojca, syna, ducha, amen. Ostatnia krew, blef, logice wbrew, czujesz kwizew, kot znów czyha jak lew, by porwać cię w plany, choć wyimaginowany. Tańczy z gracją jak Fred Astaire, a ten taniec to czacza, w którym gruszy kosteczki na cząsteczki, siłą łamacza. Znów rozpaczasz, ty tłusty cię przytłacza, za 15 do roboty trzeba użyć wybielacza lub kwitnie tak gruby czarny wykwit na twarzy. Marzy twą okazją, co od dawna się marzy, ażeby zdechł pech, co wygląda jak kot. Kształci obsesji, co powodem jest depresji. O, gruby czarny, o, przebieg, na drogę, mów, na 13. Piątek, gruby czarny, o, przebieg, na drogę, mów, na 13. Piątek, gruby czarny, o, przebieg, na drogę, mów, na 13. Piątek, gruby czarny, o, przebieg, na drogę, mów, na 13. Nie spodziewaj, gruby czarny kot przymyka od krawężnika do krawężnika i za rogiem znika. Goni skurczybyka, bo przynosi mi kuchlika. I ha, ha, ha, ha. Gra nie warta świeczki, ludzie i człowieczki i wyszukują ścieżki, bez kotów czarnych jak porzeczki. A laseczki na studnieweczki ubierają czerwone majteczki, choć miały 4 lata charóweczki. Piotrusie, Michałeczki, Marcesie i Basteczki wierzą, że nie wierzą w nic i tutaj pieska grzebią. Mości panie, nic się nam nie stanie, co są tu głupota dla plepsu i chłopa. Minie zima, złotko, wszystko będzie spoczko. Jak nie będzie oka, gonić będziem złota, bo tak. Gruby czarno, o, przebieg, na drogę, chuj, mówę, na 13. Piątek, gruby czarno, o, przebieg, na drogę, chuj, mówę, na 13. Piątek, gruby czarno, o, przebieg, na drogę, chuj, mówę, na 13. Piątek, gruby czarno, o, przebieg, na drogę, chuj, mówę, na 13. Piątek. Się udało, przebiegł drogę i się schował. Mało brakowało, żeby był dobry dzień. 3 kroki w tył jest nadziei cień, ale ze mnie leń. Nie wiem, czy to zmieni coś, jak na złość. Nie cofnę się nawet o włos. Zabobony śmieszą mnie jak Tadeusz Broś. Zabobonom omówienie, zabobonom dość. Czuję się dobrze i jebie mnie, jaka jest pogoda, która godzina i jaki dzień tygodnia. Pech to świnia, na dodatek niewygodna. Wdech i wydech to metoda dzisiaj modna. Każdy tu ma jazdę, to jasne. Ujrzę grubego, czarnego i zasnę. A potem w sobotę pożegnam się z kotem. Chuj mu w dupę nawet 13 w piątek. No, o, przebieg na drogę. Chuj mu w dupę nawet 13. Piątek, no, o, przebieg na drogę. Chuj mu w dupę nawet 13. Piątek, no, o, przebieg na drogę. Chuj mu w dupę nawet 13. Piątek, no, o, przebieg na drogę. Chuj mu w dupę nawet 13. Piątek, gruby żarno, o, przebieg na drogę. Chuj mu w dupę nawet 13. Piątek, gruby żarno, o, przebieg na drogę. Chuj mu w dupę nawet 13.